Rządowych konsultacji co do oceny sytuacji na wschodzie Ukrainy nie miał żadnych wątpliwości. Samolot został zestrzelony rakietą wystrzeloną z tej części terytorium ukraińskiego, które pozostaje pod kontrolą separatystów. Prezydent Bronisław Komorowski zestrzelenie malezyjskiego samolotu nazwał kompromitacją. Niektórym kręgom politycznym spadną z oczu łuski złudzeń co do rzeczywistego charakteru konfliktu i co do rzeczywistych, a nie hipotetycznie możliwych zagrożeń bezpieczeństwa. Z kolei szef polskiej dyplomacji argumentował, że tak kończy się dostarczanie broni bandytom. Ta katastrofa powinna otrzeźwić państwa zachodnie, dodał Radosław Sikorski. Oby stała się bodźcem do wycofania się z prowadzenia wojny hybrydowej i zaprzestaniu wsparcia dla separatystów. Polscy politycy mają nadzieję, że w tej chwili społeczność międzynarodowa z większą uwagą wsłucha się w polskie opinie na temat sytuacji na Ukrainie. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa pracownik niemieckiego wywiadu przekazał Amerykanom i Rosjanom tajne materiały dotyczące nowego systemu kontrwywiadu, tak informuje Süddeutsche Zeitung. Jak pisze niemiecka gazeta, Federalna Służba Wywiadu pracowała w ubiegłym roku nad nowym systemem, który miał umożliwić bardziej skuteczną walkę ze szpiegami. Podejrzany o zdradę urzędnik zatrudniony w archiwum przekazał projekt prawdopodobnie pracownikowi CIA. E-mail, w którym oferował Rosji swoje usługi, został przechwycony przez niemieckie służby. Domniemany szpieg został aresztowany 3 lipca pod zarzutem sprzedania 218 dokumentów za 25 tysięcy euro. Już podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do winy. Na koniec serwisu dwie wiadomości w sprawie pogody w ten weekend. Dla tych, co lubią wysokie temperatury, obie są dobre, bo po pierwsze nie będzie już burz z ulewami i gradobiciem, a po drugie czekają nas upały. Tak prognozują synoptycy. Intensywny deszcz, a nawet grad, tego w ten weekend nie musimy się obawiać. Z prognoz IMGW wynika, że padać będzie dziś tylko na południowym wschodzie kraju, mówi synoptyk Anna Nemec. Te burze nie powinny być tak gwałtowne jak w ostatnich dniach. Opady prognozujemy niższe, maksymalnie do 10, punktowo 20 mm. A od południa nadciąga kolejna fala upałów. I tutaj właśnie ten rejon Polska południowo-zachodnia i centralna z takimi wysokimi temperaturami. Również będzie ciepło w pozostałym rejonie kraju, oczywiście za wyjątkiem województw północnych, czyli Mazowsze i województwa południowo-wschodnie, ale tutaj będzie troszeczkę więcej chmur, więc będą takie krótkie okresy, kiedy ta temperatura maksymalna nie będzie przekraczała 30 stopni, a będzie zaledwie w cudzysłowie 28-29. A to oznacza idealną pogodę na urlop lub udany weekendowy wypoczynek. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie, Michał Gąsiorowski. Pierwsze mecze za nami? Tak jest, ruszyła T-Mobile Ekstraklasa i zaczęła się od dramatycznego spotkania Podbeskidzia z Pogonią. Podbeskidzie przegrało na własnym boisku 2-3 po golu Frączczaka w 93 minucie. Trener Pogoni Dariusz Wdowczyk był wyjątkowo zadowolony z tego zwycięstwa. Taka bramka strzelona w ostatniej minucie to jest coś więcej, myślę, dla każdego zespołu niż zwycięstwo 3-0, 5-0. To daje dodatkowej takiej wiary, że jednak można, właśnie z taką wiarą, że gramy do końca bez względu na to, jak się mecz układa. W meczu Górnika Łęczna z Wisłą Kraków padł remis 1-1. Tu zwracam uwagę na przepiękną bramkę Nowaka. Dziś zagrają Jagiellonia z Lechią i Legia z GKS-em Bełchatów. Nasi koszykarze szykują się natomiast do eliminacji Mistrzostw Europy, czyli właściwie trochę tak jak piłkarze. Koszykarze w towarzyskim meczu spotkali się z Czechami i przegrali 65-70. Czuliśmy w nogach wyczerpujące zgrupowanie, twierdzi rozgrywający Robert Skibniewski. Brakowało łatwych punktów, brakowało punktów z kontrataku, spod kosza, ale to jest wynik tego, że naprawdę te pierwsze 7 dni tego obozu przepracowaliśmy naprawdę bardzo mocno, bardzo ciężko. A co mają powiedzieć kolarze w Tour de France, jak oni już 2 tygodnie pedałują? Tam fantastycznie spisał się Polak, który znowu uciekł peletonowi i był blisko zwycięstwa. Tym razem to Rafał Majka. Zajął ostatecznie 2. miejsce, co jest 2. najlepszym wynikiem Polaków w historii Tour de France. Jedynym etapowym zwycięzcą był Zenon Jaskuła. Liderem jest Włoch Nibali, który wczoraj wygrał etap i powiększył przewagę nad rywalami. Michał Kwiatkowski zajmuje ciągle 11. miejsce. Za to Piotr Małachocki zwyciężył w konkursie rzutu dyskiem w diamentowej lidze. Tym samym umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej w swojej konkurencji. Olga Hałan i Nikolaj Kowaliow zostali w Kazaniu mistrzami świata w szambli. Najlepiej z polskich szermierzy wypadła Aleksandra Socha, która zajęła 7. miejsce. A w Formule 1? Nudy na pudy. Na treningach przed Grand Prix Niemiec znowu najszybsi byli kierowcy Mercedesa, Lewis Hamilton i Nico Rosberg. Kwalifikacje dziś o 14 i mogę przewidzieć już wynik. Najszybsi będą Nico Rosberg i Lewis Hamilton. Który? To który? Zagadką. Lewis Hamilton powiedział, że nie prowadzi żadnych psychologicznych wojen z Nico Rosbergiem. Nie wiem, co na to Nico Rosberg, ale ale tam troszeczkę iskrzy między nimi. Sport ponownie za godzinę, a już niedługo kibic w trampkach. Będzie chyba, czy nie będzie? No zdecydowanie w trampkach. A propos korka na autostradzie naszej nad morze, to informacje o tym, jak długo stoi się na bramkach i w ogóle co się dzieje, można znaleźć na Twitterze. Amber One trzeba znaleźć takiego użytkownika i śledzić, i tam wszystkie informacje są, a w ogóle Twitter to obchodzi... To co tam stoi i patrzy i liczy? Tak, Twitter obchodzi dzisiaj 8 urodziny. Naprawdę? Tak, to można ćwierknąć. Do drugiej klasy pójdzie. A jeśli chodzi o liczenie... Do komunii niedługo. Jak już zacząłeś, to bo mówiliśmy o policzeniu rzeczy niepoliczalnych, czyli no, takich, które trudno policzyć. Co dasz tam liczenie gwiazd? Nauczyciele z wycieczką szkolną albo grupą kolonijną to dopiero mają. Liczą bez przerwy. 2, 4, 6, 8. Kuba, wracaj do szeregu. 2, 4, 6, 8. I tak bez przerwy. To pani Halina nam przypomniała. A czy ktoś policzył komary na wczorajszym meczu? Są niepoliczalne zdecydowanie, ale właściwie też można by prowadzić takie badania. Jeden był z nartami, to może łatwiej. A drugi w czerwonym kapeluszu. Na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Kielecczyźnie, a także na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Od godzin południowych miejscami burze z przelotnym deszczem, a lokalnie także z gradem. Na pozostałym obszarze kraju dużo słońca. Tylko na Pomorzu po południu miejscami zachmurzy się i tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 24 stopni w Gdańsku i Zakopanem, 25 w Augustowie, 26 w Olsztynie i Białymstoku, 27 w Koszalinie, 28 w Krakowie, 29 w Szczecinie, Bydgoszczy, Katowicach i Rzeszowie, 30 w Łodzi, Warszawie i Lublinie, a najcieplej w Poznaniu, Wrocławiu i Szklarskiej Porębie, 31 stopni. Aż się redaktor obudził. No tak. Długa ta lista. No długa, długa, ale dużo temperatur do wymienienia, więc ciepło ma być. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga, wymieniam nazwiska. Tomasz Stańko, Artur Rojek, Monika Brodka, Dawid Podsiadło, Marcin Masecki, Robert Lica Friedrich, Macio Moretti, Natalia Grosiak. Oni wszyscy na jednej scenie już dziś w Starej Gazowni, czyli kolejna odsłona trasy Męskie Granie 2014. Tym razem w Poznaniu. Zapraszam na bezpośrednią relację z Poznania w dzisiejszej audycji Myśliwiecka 357 o 15, w której od 18 godzinna transmisja koncertu. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pozytywne myślenie, proszę Państwa, wyjdzie nam tylko na dobre. Przykład? W kółko powtarzam sobie, że w Lidlu nektarynki będą za 2,88, 2,88, 2,88, 2,88. I co ja widzę? Nektarynki w Lidlu są za 2,88 za kilogram. To jest dowód, proszę Państwa, że pozytywne myślenie jest bardzo dobre. No a teraz w Lidlu także bazylia, rukola i inne zioła będą o 20% taniej, o 20% taniej, o 20% taniej. Co tydzień coś nowego. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town. The dead end world, the eastern boys and western girls. In a western town, the dead end world, the eastern boys and western girls. West end girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, Pet Shop Boys, czyli trzecia godzina rozpoczęta, kwadrans już po ósmej. Przypomnę życzliwie, że Helena czeka przy telefonie 227 trójek i że my przy komputerze, ranek@polskieradio.pl i że 71335 i że za chwilę pojawi się redaktor Gąsiorowski i opowie o wszystkim, co ważne, żeby w trampkach. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar, Luk i fastrygi. Bardzo się cieszę, że pani Mela przypomniała słowo fastrygi, bo to takie trochę wychodzące już z użycia, prawda? Rzeczywiście dawno nie używałem. Dawno nie używane, a tak sobie myślę, jak nawiązać i połączyć fastrygi ze sportem. I wiem jak. Kombinuj, kombinuj. Fastrygi to jest coś, czego używają skoczkowie narciarscy, kiedy przeszywają swoje kombinezony. Bo oni sami ręcznie to szyją, prawda? Tak, troszkę tam poprawiają i tam się mogą pojawić fastrygi. Jeszcze czasami tenisiści sami takie naszywki reklamodawców, na przykład sponsorów naszywają. Albo odpruwają, tak też bywa. Odpruwają, to też się zdarza. Zdaje się, że skoczkowie narciarscy to sezon za chwilę będą rozpoczynali. No tak, oni już. Na igielicie, ale to też w kombinezonach i coś będą tam fastrygowali. No dobrze, ale nie o tym, panie Janie kochany. Michał Gąsiorowski o wydarzeniach ważnych dla kibica. W trampkach. Pamiętasz, to tydzień temu było, kończył się mundial i zastanawialiśmy się, jak to będzie po mundialu. Okazuje się, że wcale nie wieje nudą. Jeśli ktoś tak myślał, to bardzo się myliło i bardzo. Nie szalej, bo ja obejrzałem jeden mecz polskiej drużyny w ligach europejskich, tamtych pucharach. A jeszcze w ligach europejskich to bym nie przesadzał. Na razie kwalifikacja. No właśnie. To obejrzałeś ten wcześniejszy, czy jeden z tych trzech późniejszych? Nieważne. Dobrze, a te trzy następne to było niewidzialne. Nikt ich chyba nie pokazywał, więc... I to chyba dobrze. Tak sobie myślę. Wracamy do tego, co dzieje się tu, teraz, dzisiaj i jutro. T-Mobile Ekstraklasa. Dziś dwa mecze Jagiellonia zagra z Lechią o 18:00. Legia z GKS-em Bełchatów o 20:00. Oba mecze w Kanale Plus. W Polsacie Sport o 14:00. Zobaczymy kwalifikacje formuły do Grand Prix Niemiec. Mówiłem o tym, że w treningach najlepsi Rosberg i Hamilton i pewnie w kwalifikacjach nic się nie zmieni, ale jedna ciekawa historia. Właściwie to dwie. Po pierwsze, zakazano używania systemu Freak. Dla wtajemniczonych powiem, że chodzi o zawieszenie i skomplikowana sprawa. W każdym razie nie mają samochodów systemu Freak. Druga rzecz jest taka ciekawa. Otóż Nico Rosberg chciał na swoim kasku zrobić taki specjalny malunek, nawet zrobił, dotyczący zdobycia czwartego tytułu mistrzowskiego przez Niemców, no bo w końcu Grand Prix Niemiec, Nico Rosberg Niemiec, przygotował bardzo ładny kask, na którym jest taka gwiazdka świadcząca o tym, że zdobyli kolejny mistrzowski tytuł i co FIFA zareagowała, że to nie można, bo to jest... Co ma FIFA do kasku? Zastrzeżone przez FIFA te gwiazdki są i że Nico Rosberg nie może tego wykorzystać i nie wykorzysta. No. Taka historia. Co jeszcze dzisiaj? Polsat Sport dalej. 17:30 i 20:30, czyli już po kwalifikacjach zaplanowano półfinały Ligi Światowej Siatkarzy. Bardzo ciekawa sytuacja. Iran, Brazylia, Stany Zjednoczone i Włochy zagrają w półfinałach. W Eurosporcie od 12:00 kolejny etap Tour de France. Nasi radzą sobie znakomicie. Rafał Majka był wczoraj drugi. Michał Kwiatkowski 11:00 w klasyfikacji generalnej. Przeżywał kryzys, ale może dzisiaj się odbuduje. No i tak naprawdę na dzisiaj to chyba wszystko. W niedzielę T-Mobile Ekstraklasa. 3 kolejne mecze, 2 o 15:30. Zawisza z Koroną i Lech z Piastem. O 18:00 Śląsk z Ruchem. Te mecze oczywiście w Kanale Plus, na platformie NC Plus. W Polsacie Sport o 14:00 Grand Prix Niemiec Formuły 1. O 17:30 analogicznie do tego, co dzisiaj, mecz o trzecie miejsce w Lidze Światowej. O 20:30 finał Ligi Światowej Siatkarzy. Ale wcześniej o 11:45 Porsche Super Cup z Kubą Giermasiakiem, który prowadzi w klasyfikacji generalnej, spisuje się w tym sezonie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. To będzie można zobaczyć w Polsacie Sport News, a z kolei w Eurosporcie o 14:15 to jutro Tour de France, od 17:45 Mistrzostwa Europy na żużlu. No i tak pomyślałem, że w wakacje to może jakieś wakacyjne dyscypliny wybrać. TVP Sport pokazuje siatkówkę plażową, Eurosport piłkę wodną. Wiem, piłkę wodną, tak, tam się komentują dzieje. Nasi koledzy byli. Których serdecznie pozdrawiamy. Igor i Paweł. W kometkę nie grają, bo to też taki bardzo wakacyjny sport. Nie w kometkę, tylko w badmintona. Bardzo przyjemna gra, bardzo, bardzo. Jeszcze wrócę do Formuły 1, bo takim odniosłem wrażenie, być może mylne, że pan Nico z panem Hamiltonem to się nie lubił. A czy pan Lewis z kimkolwiek, z kim się ścigał w zespole, to się lubił? Ja tam nie wiem, nie znam pana Lewisa. No, może tak ma po prostu.

I could say what you want me to. I could lie, I could lie. 'Cause you're wanting a little more, and I'm stuck in the middle. Oh, but I tried, but I tried. But I need time. To Ella R i Adele. Za 20 minut dziewiąta. Prasa, Maja Borkowska. A teraz tygodniki będą. Mhm. Tak się złożyło. Najpierw Wysokie Obcasy. W Wysokich Obcasach jest rozmowa z Elżbietą Dzikowską i zapowiedź tej rozmowy na okładce. Zapowiedź jest taka. Zobaczyłam to niego w telewizji i pomyślałam. Śmieszny facet. Wyłączyłam go, a potem spędziłam z nim 23 lata. No i tutaj wielowątkowa jest to rozmowa, bo między innymi właśnie o tym związku, o miłości. Jest taki fragment. Dzikowskiemu powiedziałam uczciwie. Zakochałam się w Tonym. Urządził kolację, żeby poznać swojego następcę. Ale jest oczywiście bardzo dużo miejsca poświęconego wyprawom. Na przykład pytanie pada, czy bywało niebezpiecznie. Elżbieta Dzikowska odpowiada, w Peru, gdy jechaliśmy z ekipą na poszukiwanie inkaskiej stolicy, mój muł zdenerwował się i zrzucił mnie z grzbietu, ciągnąc przez kilkadziesiąt metrów z nogą zaczepioną o strzemię. Na szczęście od strony skały, a nie przepaści. Kiedy filmowaliśmy nocą wulkan na Hawajach, zapadłam się w szczelinę pełną gorącej jeszcze lawy i zraniłam nogę. Była tam siarka, długo się goiło. Innym razem w Etiopii wyszłam rano fotografować rzekę, która nocą spłynęła z gór, gdy jeszcze poprzedniego dnia przejechaliśmy po suchym korycie. Zamiast pod nogi patrzyłam przed siebie, nagle zapadłam się w kurzawę. W ostatnim momencie, kiedy byłam zakopana już po uda, a są to ułamki sekund, rzuciłam się na piasek z ręką do góry, chroniąc aparat i z trudem się wygramoliłam. Kurzawa wciągnęłaby mnie na wieczność. Do dziś nikt by nie wiedział, co się ze mną stało. Dalej mówi tak. Ludzie pytali, skąd mamy pieniądze na podróże. Tony pokazywał wtedy nasze zdjęcie z miasteczka filmowego Tucson w wypożyczonych kostiumach i mówił, i to jest cytat, ja napadałem na dyliżansę, a Elżbieta była burdel mamą. To cytat, przypominam. I jeszcze fragment z tej rozmowy. Ja kochałam góry, tony morze. On mi nigdy nie towarzyszył w wędrówkach po Bieszczadach. Ja nie popłynęłam z nim na Alandy. To jest rozmowa z Elżbietą Dzikowską w Wysokich Obcasach. Myślę sobie, że to też jest o tyle ciekawe, że wtedy nie było tylu dziennikarzy, podróżników. Że to była taka para bardzo niezwykła i te ich opowieści, to wszystko było wtedy bardzo niezwykłe. Ale przypomniały mi się teraz te fantastyczne programy. Niezwykłe były to programy. To było bardzo ciekawe. I myślę, że ta rozmowa też jest ciekawa też przez tę wielowątkowość taką, bo nie tylko o podróżach jest, a przypomnę to w Wysokich Obcasach. Dwutygodnik Forum, czyli prasa międzynarodowa, właściwie skrót, głos spod bomb. Rządzący w Gazie islamiści wybrali na swoją rzeczniczkę młodą, rozwiedzioną Palestynkę, wychowana w Anglii, Izra al-Mudalal. Miała poprawić wizerunek Hamasu, tyle że konflikt izraelsko-palestyński właśnie rozgorzał na nowo. Także w dwutygodniku Forum artykuł Szczęście do potęgi. Myślicie, że Korea Północna to najbardziej zamknięte państwo świata? Witajcie w Turkmenistanie. O Turkmenistanie wiadomo tylko tyle, że niepodobna się tam dostać. W 99% wnioski o wizy są sprawnie odrzucane, oczywiście bez podania przyczyn. Otrzymanie turkmeńskiej wizy to loteria. Nie ma żadnych zasad. Na stronie ambasady Turkmenistanu można przeczytać jedno, przez telefon usłyszeć drugie, a w rzeczywistości zetknąć się z zupełnie czymś innym. Pustynia jest tu jednocześnie przekleństwem i błogosławieństwem. Przekleństwem, bo nie da się żyć, błogosławieństwem, bo piaski kryją gaz ziemny. Turkmenistan zajmuje 4. miejsce na świecie pod względem zasobów tego surowca. Całe państwo to specyficzna mieszanka stalinizmu, północno-koreańskiej koncepcji samowystarczalności gospodarczej i samodzielności politycznej, komunizmu radzieckiego zastoju i wspaniałej wschodniej gościnności. Szczęście do potęgi, też ten artykuł w dwutygodniku Forum i jeszcze jeden artykuł, kto zdradził cara. Czym żył Petersburg 100 lat temu, nim w Sarajewie padł fatalny strzał, który doprowadził do wybuchu I wojny światowej. Beztroska, rozbawiona elita zapracowała na upadek imperium. To w dwutygodniku Forum, a skoro o imperium mowa, to w dwutygodniku Plus Minus. Polityk prawie doskonały. Marzycie o ojcu narodu, mężu stanu łączącym w sobie cechy bezwzględne tego gracza politycznego i doskonałego administratora, był już taki. Umarł okrągłe 2000 lat temu. Nazywał się August. Oktawian August. W ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku rankingu osób, które wywarły największy wpływ na dzieje ludzkości, znalazł się na 30. miejscu. Nisko jak na kogoś, kto dał imię swojej epoce i zbudował system rządów funkcjonujący lepiej lub gorzej przez lat 300. Do końca istnienia imperium był dla Rzymian punktem odniesienia. Bądź szczęśliwszy od Augusta, życzyli kolejnym panującym. Faktycznie szczęścia mu nie brakowało. Ponosił porażki, ale zawsze się z nich podnosił, nigdy nie tracił zimnej krwi i zawsze potrafił nadać swym poczynaniom pozory legalizmu. Bogowie poskąpili mu talentów militarnych, miał jednak smykałkę do manipulowania ludźmi. O nim w artykule Polityk prawie doskonały w tygodniku Plus Minus. A dziś rano poranną prasę przeglądała Maja Borkowska. Za 15 minut będzie 9. To może by tak redaktora Andrusa puścić. A dobrze, że pan mi przypomniał, bo mieli mi państwo przypomnieć. Ja chciałem przypomnieć panu redaktorowi prowadzącemu, że zbliża się 9 i żeby nie zapomniał puścić haremskich wersetów z pana Andrusa. Pamiętam, pamiętam. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalone. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Abergen, abergen, niech tańczy na niebie. Abergen, abergen, wolny jak ptak. Abergen, abergen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. To, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, bo

Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz smartfon LG G2 Mini z wytrzymałą baterią jedynie za złotówkę. Wakacyjne szalone dni wyłącznie na orange.pl do 23 lipca lub do wyczerpania zapasów. Halo, halo, rusza nowy etap wyścigu po 10 tysięcy złotych lotnej premii w Citroenie. Tylko w tym miesiącu 300 dodatkowych samochodów ze specjalną premią do zdobycia. Śpiesz się i odbierz swojego Citroena jeszcze w lipcu. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już za 22 750 zł w kredycie 50 na 50. Citroen. Creative Technology. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić silnik. Kiedy masz je w baku, czujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Samsung Galaxy S5 jest wodoodporny, kurzoodporny, użytkowanioodporny i kosztoodporny. Dlatego nie pękaj, kiedy pęknie szybka w smartfonie. Po prostu, kupując Samsung Galaxy S5, zarejestruj go na bezpieczny.samsung.pl i w razie wypadku przez pierwszy rok za darmo wymień pękniętą szybkę. Szczegóły promocji na bezpieczny.samsung.pl. Od rana do wieczora ciesz się chrupiącym i aromatycznym pieczywem z Lidla. I to codziennie, nawet w niedzielę. Od rana do wieczora zapraszamy do Lidla po przepyszną ciabattę z delikatną skórką i puszystym wnętrzem. Jedynie za 66 groszy. Tak, doskonała ciabatta, tylko 66 groszy. Sięgnij też po pełen południowego smaku i aromatu chleb włoski. Z delikatnie zarumienioną skórką. Idealny do włoskich dań. Jedynie za złoty 79. Pyszny chleb włoski, tylko złoty 79. Chrupiący z pieca. Już teraz super kumulacja w Lotto. 15 milionów złotych. Graj w super kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, jest 9. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Autokar i mikrobus z Polski, do tego ukraiński autobus. W zderzeniu pod Dreznem zginęło 9 osób, około 40 jest rannych. Rosja domaga się od Kijowa wyjaśnień w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu i krytykuje sposób prowadzenia akcji na miejscu tragedii, choć te akcje utrudniają separatyści. Sekretarz generalny ONZ w drodze do Izraela będzie próbował namówić strony bliskowschodniego konfliktu do zawieszenia broni. Niemiecka policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku na autostradzie niedaleko Drezna. W nocy zderzyły się tam autobusy z Polski i Ukrainy, a także polski mikrobus. Wiadomo, że zginęło 9 osób, około 40 odniosło obrażenia. Z Berlina Wojciech Szymański. Do wypadku doszło krótko przed godziną 2 w nocy. Jak podaje niemiecka policja, polski autokar najechał na tył ukraińskiego autokaru, który jechał autostradą w tym samym kierunku. W wyniku uderzenia autobus z Polski wpadł w poślizg i przebijając bariery ochronne wjechał na przeciwny pas ruchu autostrady. Tam doszło do zderzenia z innym pojazdem. Był to polski mikrobus. Niemieckie media podają, że 7 ofiar śmiertelnych to pasażerowie mikrobusu. 2 osoby zginęły w autobusie. Kilkadziesiąt osób jest rannych, niektórzy ciężko. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do okolicznych szpitali. Niemiecka autostrada A4 to przedłużenie polskiej autostrady o tym samym numerze. Porusza się po niej wiele pojazdów z Polski. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin. A w tej chwili w miejscu wypadku autostrada jest zablokowana w obu kierunkach. Rosyjskie Ministerstwo Obrony domaga się od Kijowa wyjaśnień w sprawie katastrofy malezyjskiego Boeinga. Wiadomo, że separatyści utrudniają dostęp do miejsca czwartkowej tragedii. Mimo to Rosjanie krytykują sposób prowadzenia akcji przez Ukraińców i domagają się ujawnienia materiałów, które miałyby pomóc w ustaleniu przyczyn katastrofy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Wiceminister obrony Rosji Anatolij Antonow oskarżył władze w Kijowie o bezczynność w sprawie szybkiego wyjaśnienia przyczyn katastrofy lotniczej. Cały świat czeka, kiedy zostanie sformowana Międzynarodowa Komisja Śledcza, cytuję wypowiedź rosyjskiego ministra agencja RIA Nowości. Wcześniej przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa domagał się szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Tymczasem wiceszef resortu obrony Anatolij Antonow żąda ujawnienia przez władze w Kijowie dokumentacji wykorzystania systemów obrony przeciwlotniczej. W jego opinii tylko wtedy uda się ustalić, jakiej broni użyto do zestrzelenia malezyjskiego samolotu. Antonow chce także wiedzieć, dlaczego ukraińska kontrola lotów zezwoliła malezyjskiej maszynie na zejście z kursu. Moskwa twierdzi, że zestrzelony samolot zboczył z wyznaczonej trasy i niebezpiecznie zbliżył się do strefy działań zbrojnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Biały Dom informuje, że Stany Zjednoczone razem ze swoimi najważniejszymi partnerami z Unii Europejskiej rozważają wprowadzenie kolejnych sankcji wobec Rosji. Oczywiście w związku z sytuacją na Ukrainie Barack Obama rozmawiał w nocy z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i premierem Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem.